الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد Nondokea ukurasa wa tisa nusuli ya sunna katika misingi ya sunna, tarkul khusumati ni kuacha kugombana, waljulusi na kuacha kukaa na ashabi lahawai pamoja na watu wa hawa, watu wa bida, wale watu wanaofuata matamanio yao ya nafsi. Kwa min usuli sunna, katika misingi ya sunna, anasema Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alayhi, sema katika usuli wa sunna ni tarkul khusumati, ni kuacha kugombana, mizozo, waljulusi. Aliposema julusi, yani tarku julusi, kuacha vile vile kukaa ma ashabi na hawai pamoja na watu wa bida, yani watu wanaofuata matamanio yao ya nafsi, ndio wakaitwa hawa, wale wanaofuata matamanio yao ya nafsi ambayo inawaelekeza ubaya. Yani la tukfir min aljidal, Sheikh anasema Rabbi kizahu Allahu ta'ala wa ra'a, asema la tukthir min aljidali, usikithirishe kufanya mjadala, kufanya mabishano, kabishana na watu wa bida. Mara nyingi watu wa bida wazushi huwa bida zao au ule mfumo wanaofuata ili kuwavuta watu waingie katika ule mfumo wao walionao, huwa ni moja katika njia ya kuwavuta ni masala ya mjadala. Huyu anatoa shubha yake na huyu anatoa dalili zake, ile shubha anaotoa madalili kwenye mjadala, na kwenye mjadala huhudhuria waliokuwa ni wasomi na waliokuwa si wasomi. Sasa unapoweka mjadala kwamba unazungumza na watu wa hawa, wao ndio wanavitaka ashabu na hawa, ile mjadala wao ndio wanaotaka, kwa sababu ndani ya mjadala ndio unapatikana shubha. Kumbe watu wenyewe wako katika haki. Unaona pale kusoma ya Qurani, si umeona pale kusoma hadithi? Kwa hivyo kumbe wako katika haki hawa. Matokeo yake pengine mtu yuko katika haki kwa kusikia shubha ile, akaingia wasiwasi, matokeo yake akawafuata ashabu la hawa. Kwa hivyo ndio ukawa utakiwi ukae nao na kuacha mjadala ukajadiliana nao, haitakiwi. La tukhasim, Sherabi anasema usigombane, usifanye ugomvi, illa fil mawqi, isipokuwa katika ile sehemu, alladhi tara fihi alfaida, usifanye mjadala isipokuwa katika ile sehemu ambayo unaona ndani yake kuna faida. Liman yatlubuha, kwa yule ambaye anaitaka haki, yani anazungumza pengine yeye nia yake anaitaka haki, lakini mwingine yoyote yule una ruhusa ya kufanya naye husuma, ugomvi wa aina yote au mjadala wa aina yote, isipokuwa kwa yule ambaye unajua kwamba huyu anataka abainishiwe haki. Akibainishiwa haki, wakati wote ataipata. Lakini mtu amekuja na anataka mjadala na wewe ili wanake tuangalie nani yule ambaye yuko katika haki, lakini kumbe nia yake ni kwamba anatetea upande wake, hapa kabisa kabisa hamwezi mkafikia natija. Ni kwamba yeye anajadiliana ili atetee batili yake, na wewe unajadili ili uonyeshe haki, lakini sasa yeye anabakia pale pale, yeye anabakia pale pale, hataki haki. Kwa hivyo hapa ni shida sana kufahamiana. anasema usijadili na mtu isipokuwa yule ambaye umeona kwamba kuna faida pindi ukajadiliana naye, lakini ukiona hakuna faida unaruhusa kufanya hivyo. Insanu yuridu yunaqisha, mtu anataka kufanya munakasha na wewe, anataka kujadiliana na wewe. Liyasila ila alhaqi, anafanya hivyo ili apate kuifikia haki, anataka mjadala na wewe kwa ajili apate kuifikia haki. Bwana, mimi nia yangu ni haki, pate haki kujua. Kwa hivyo mimi ninaona hivi na wewe unaonaje, lakini kweli nia yake yeye anataka haki. Kwa hivyo yeye, ile dalili alizonazo yeye anaona kwamba yuko katika haki, lakini anasema ikiwa nitaonyeshwa kwamba si haki, mimi niko tayari kufuata hiyo haki. Kwa hivyo kwa kweli ni haki ni hiyo. Kwa hivyo ikiwa mtu haja yake ni hiyo, taakata na wewe ikawa taakata minhu, na wewe ikawa ume yani umelikubali jambo hilo, umelitilia mkazo, umetia mkazo kwamba kweli haja yake ipate haki, ushakuwa na taakud, ushakuwa na uhakika, basi tafadhal mwambie, tafadhal karibu, njoo tupeane mjadala, njoo tupeane nasaha katika hali kama hii. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wajadilhum billati hiya ahsan, najadiliana nao katika njia ambayo ni nzuri. Wajadilhum billati hiya ahsan, jadiliana nao katika njia ambayo ni nzuri. Kusudia nataka haki mbeni shie haki. Ama insanu, ama mtu yuridu ayughadithwa, anataka achanganye mambo, wanyuswaria na ataka ili apate ushindi, yeye makusudio yake ashinde, wayaghliba, na ili apate ushindi mkubwa. Ghaliba isaria yote ina maana moja, apate kushinda. La tujadiluhu, sijadiliane naye. La tujadiluhu, sijadiliane naye, kwa sababu anasema vivyo takavyokuwa mimi nabakia pale pale, vivyo takavyokuwa mimi nabakia pale pale, sitoki katika sehemu nilionayo, katika msimamo nilionao, sitoki mimi. Sasa hiyo haina haja kujadiliana naye. So kwambia nataka mjadala, mwambie bakia katika hali ulionayo, bakia na wanafunzi wako, somesha na mimi nasomesha wanafunzi wangu, bakia katika hali ulionayo na mimi nabakia katika hali nilionayo. Lakini hakuna masala mjadala, maksudio yake ni kwamba yeye anataka ashinde katika hali yote aonekane ashinde. Na hivi ndivyo wanavyokuwa ahlul ahwa, yaani wako tayari mtu madamu ana msimamo wake hatoki, na yuko tayari hata kutumia majini apate majini wamsaidie katika mjadala wake, lakini hawezi kutoka kule aliko, yuko tayari atumie majini kuwatumia majini kwa ajili ya wagomvi wake, yuko tayari. Utakuta wanatumia masala kama hayo, wanajadiliana na, lakini kwa sababu haja yake si kwamba apate haki, wanajadiliana kwa mambo hayo, lakini maana yake abakie katika hali aliyonayo, uonekane ile jambo ambalo yeye analiona ni ibada, libakie kwamba ni ibada, hata kama halijafundishwa na Mtume SAW wala masahaba hawajafanya, matabii hawajafanya, yuko tayari kutumia majini. Haba na mjadala, mjadala, lakini kwanza wanazika vitu au vitu vile katika uwanja huo vinageuka inakuwa ni majini. Yuko tayari kufanya hivyo, na watu wanafanya, wanazika vitu, manake ni majini wakikuwasaidia. Sasa na mtu akenda pale hana taawidhati, hakusoma dua, hakusoma kinga, anaenda na nakiza, haoni haoni katika mjadala ule. Hivi wanafanya ahlul ahwa kwa sababu ya kubaki katika batili yao. Kwa hivyo mtu kama huyu haina haja kujadiliana naye. Hadha min almirai almadhumum, hii ni katika majadiliano, ni katika majadiliano ambayo yamekatazwa, majadiliano ambayo ni mabaya, madhumuma ambayo ni mabaya, ni madhambi. Mtu hatakiwi afanye majadiliano kama haya, kwamba mtu hakusudii kuipata haki, kuipata ile haki ili ashinde tu, katika hali yoyote ashinde yeye. Gai ni miraa, miraa manake majadiliano, mabishano, kama aya Suratul Kahfi ilivyosema, fala tumari fihi ila miraa dhahira, usibishane nao isipokuwa mabishano ya juu kwa juu, mabishano juu kwa juu, yani mabishano madogo madogo, lakini usizame katika mabishano nao. Kwa hivyo neno miraa manake ni mabishano. Kwa hivyo haya ni katika mabishano na majadiliano ambayo yamekatazwa kwa minan khusumati fi dini kwa minan khusumati fi dini, na hayo ni katika hayo magomvi ambayo yamekatazwa katika dini. Hayo ni katika magomvi ambayo katika dini ambayo yamekatazwa, al khusumati mazmuma, ni katika hayo magomvi ambayo ni mazmuma, ni mabaya ambayo yamekatazwa na sheria. Wala tukhasir, kwa hivyo usigombane, wala tumari, usibishane. Barakallahu fikum, Allah akubarikeni. Walhakimu, na mtu mwenye hikma, yadhau al-umura fi mawadhi'iha, ni yule anayeweka mambo pahala pake. Mtu mwenye hikma ni yule ambaye anayeweka mambo pahala pake. Unajua kwamba huyu anataka mjadala kwa sababu aifikie haki, tajadiliana naye katika njia nzuri. Unajua kwa hikma uliopewa, unajua huyu anataka mabishano, huyu kazi yake anataka mabishano, lakini hata akabishana vipi anabakia katika batili yake, unaachana naye. Hivyo ndio maksudio ya shekhe, mtu mwenye hikma anaweka mambo katika pahala pake. Alhakimu yadhau al-umura fi mawadhi'iha, mwenye hikma ni yule anaweka mambo pahala pake, kwamba huyu anataka haki tabainishia, huyu haja yake ni batili, vyovyote vile hakubali. Mtu amekuja kwenye darasa kwa mfano, kwamba bwana, mimi nataka mjadala nawe, mimi nataka mjadala nawe. Najua huyu kwamba hana haja ya haki jinsi vile alivyokuja. Kwa hivyo wewe una hikima, utajua kwamba huyu hana haja ya haki, anataka abakie katika batili yake na watie watu shubha, watie watu shubha ili waone hii dini tunaifuata au msimamo ambao tulionao ni msimamo wa batili. Kwa hivyo unaachana naye, mwambie umeshinda, mwambie wewe umeshinda, tayari wewe umeshinda, haina haja ya kujadiliana nawe, umeshinda. Safaman yahtaju, kwa yule anayehitaji, ila antuzila anhu shubha, anayehitaji umuondoshee shubha alionayo, fabayin lahu, mbainishie. Kwa sababu kuna mtu ana shubha, ana hoja tata, pengine kafahamu vibaya katika aya, pengine kafahamu vibaya katika hadithi kwa ufahamu wake, pengine kafahamu vibaya katika maneno ya wanazuoni waliopita. Kwa hivyo mbainishie, utajua kweli huyu ana haja kubainishiwa, mbainishie. Faman yahtaju ila an tuzila anhu shubha, yule ambaye anahitajia kumwondoshia shubha kweli, basi anahitajia kweli, fabayin lahu, mbainishie, bil akhdhi wa raddi, kwa kuchukua na kukurejesha jawabu. Bimaana, ikiwa dalili katoa yeye, ichukue na irejeshe pindi anapohitajia kurejeshwa. Pengine katoa dalili lakini si dalili, ni shubha, kwa hivyo nairejesha kwa dalili iliyokuwa sahihi. Na kama akatoa yeye, pengine wewe ulikuwa umefahamu vibaya, ichukue hiyo ambayo umetoa, ikiwa iko katika njia ambayo ni sahihi. Ndio bil akhdhi wa raddi, kwa kuchukua na kwa kurejesha. Bil hikmati, unayafanya hayo kwa hikma, wal mawaidhati alhasana, na mawaidha ambayo ni mazuri. Bil hikmati, unayafanya kwa hikma, wal mawaidhati alhasana, na mawaidha mazuri. Unayafanya hayo si kwa riaa, lakini unayafanya kwa ajili ya lillahi ta'ala, na unayafanya kwa usulubu mzuri. La ala sabili almughadiba, si katika njia ya kupata ushindi. La ala sabili almughadiba, si katika njia ya kupata ushindi, kwamba anafanya hivi nishinde. Inatakiwa ishinde dini, liudhihirahu ala dini kulli, ili dini ya Allah iwe juu kuliko dini nyingine zote. Kwa hivyo unafanya hivyo kwa ajili, sio kwa ajili ya upate kushinda wewe, walakin ala sabili bayani haki, lakini katika njia kubainisha haki, watawdhihi na kuiweka wazi. Ala sabili bayani haki, katika njia kubainisha haki, watawdhihi na katika njia ya kuweka wazi haki, wa irshadi pamoja na kuongoza, mithla hadha al-murshid, mfano wa huyu anayeongoza namna hii. Uongoze namna hii, mtu anataka haki tumbainishia kwa njia ambayo ni nzuri, katika mfano kama huu ambao tumesoma. Vile vile waljulus aliposema tarku alkhusumati waljulusi, waljulusi yani tarku aljulusi, watarku waljulusi yani ma ashabi la hawai, kuacha kukaa pamoja na watu ahwa wanaopata matamanio yao nafsi. Watarku yani waljulusi ma ashabi la hawai, na kuacha kukaa pamoja na watu ahwa, uwe mbali nao, sikae pamoja nao, kwa sababu ukikaa pamoja nao watakupoteza. Lianna mujalasata ashabi al-ahwa, kwa sababu kukaa pamoja na watu wenye kupata matamanio yao nafsi, tuaddi ila zaidi fil ghalib, mara nyingi inapelekea kupotea mtu, kupotoka. Ila zaidi inapelekea kupotoka mtu katika njia ya sawa, fil ghalib mara nyingi, fil ghalib yani aghlabu sana inakuwa hivyo. Kikaa na watu ahwa, basi mara nyingi utapotea. Ashabu la hawa wanaofuata matamanio yao ya nafsi, ambao ni ahlul bid'ah, tawajuaje? Kuna dalili kwamba utawajua. Katika dalili zao ni kama walivyotajwa katika vitabu mbalimbali vya akida. Dalili zao huwa wanawaita ahlus sunna wal jamaa hashawiya, ashabu al-ahwa. Alama zao huwaita wale ambao ni ahlu sunna wal jamaa, wale wanaofuata akida sahihi huwaita ashawiya au mujassama au mujassima. Wanawaita mujassima, yani zile wanapothibitisha sifa za Allah. Allah ana sifa kadha, Allah katika sifa yake ni kadha, wao wanasema wanamfanya Allah ni mujassima, kwamba ana kiwiliwili. Kwa hivyo huwaita sasa, jina hilo huligeuza kwa wale wanaothibitisha sifa za Allah, wanawaita mujassima. Kwa hivyo hiyo ni alama yao, kwamba ashabu al-ahwa wanaozungumza wale ambao wanaofuata mfumo uliokuwa sahihi, akida sahihi, wanawaita shawiya, wanawaita mujassima. Na vile vile alwaqi'atu ala ashabi al-athar, wanaozungumza vibaya watu wa hadithi. Sikia mtu amekaa anasema Albani kadha, ambaye anafahamika kwa Albani rahmatullahi alayhi ni katika watu wa hadithi, amesahihisha hadithi tena kwa mujibu wa dalili, ameangalia wale waliopita, misingi ile waliopita akaangalia hadithi akasahihisha, na hadithi akaidhoofisha kwa mujibu wa dalili. Usomi kafanya juhudi kubwa sana, na ni mtu anayefahamika, anasimama mtu katika mimbari ya ulimwengu, mimbari ya ulimwengu, anasema wa hadha alhadithu sahahahu Sheikh Albani rahmatullahi alayhi, au wa hadha alhadithu dhahafahu Sheikh Albani rahmatullahi alayhi. Mimbari ya ulimwengu, so hadithi hii imesahihishwa na Sheikh Albani, Allah mrehemu, au hadithi hii imedhoofishwa na Sheikh Albani. Sasa akitokea mtu akiwadharau watu kama hawa, hawa wakasema vibaya, hii ni dalili kwamba hawa ni ashabu la hawa. Pengine mtu anaweza akakaa akamtukana mtu kama huyu, akamtukana Ibn Taymiyyah, wao wamefanya juhudi kubwa mpaka wakapata cheo wakaitwa Sheikhul Islami, vitabu alivyotunga muhanga mkubwa waliotoa, muhanga mkubwa waliotoa katika kupigana katika dini hii. Tena anatunga vitabu, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anatunga vitabu, na huku anahudhuria mpaka katika jihadi alipopigana na atasa, alipofika ameingia na Waislamu wote kipindi hicho wameenda kupigana, mpaka wale ambao sabla hawa wakaingia na wao wana kupigana. Sheikhul Islam ikawa yuko mbele mpaka mfalme yule kikafiri akauliza, yule ni nani? Akamwambia, yule ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ndiye yule. Mpaka akataka kwamba aombewe dua. Basi Sheikhul Islam akamwambia, baba yako alikuwa ni mtu mzuri, lakini wewe umekuwa ni mtu mbaya. Kwa hivyo wale wengine walisitemeka wao, au mashehe wengine wa kisufi ikawa wao wanasitemeka. Tumweleza maneno makali, kwa hivyo wao kawa wanasitemeka. Na ikawa basi tuombee dua. Kwa hivyo ikawa anamwombea dua ya kumwapiza, lakini yeye anaitikia amina. Naomba dua ambayo ni dhidi yake, lakini akawa anaitikia amina. Kwa hivyo aliona kwamba huyu leo hatoki hapa isipokuwa atauawa, lakini matokeo yake wakatoka salama, yeye akatoka nyosha njia yake. Wao wale mashehe wa kisufi wanamlaumu Sheikhul Islam kwa maneno yake aliyosema, lakini kafika salama mpaka nyumbani kwake salama kabisa. Na hawa mashehe wa kisufi wao, nini kilichotokea? Ni kwamba wametokea majambazi wote wao wakaibiwa vitu vyao, na vile vile wakawa wamepigwa vibaya sana. Sasa ala kule hali ukiwazungumza vibaya ahlul athar, wale wenye kuitetea dini ya Kiislamu kweli kweli, ukiwazungumza vibaya, hii ni alama kwamba hawa ndio ashabul hawa, kama ilivyotajwa katika vitabu mbalimbali vya akida. Vitabu mbalimbali vya akida imeendeza hivyo kwamba alama zao ni kusema vibaya wa ahlul athar. So kimsikia mtu asema Albani kadha, anazungumza kwa ubaya. Sheikh Ibn Taymiyyah kadha, Muhammad Ibn Abdul Wahhab kadha, anazungumza vibaya. Hii ni alama kwamba hao ndio ashabu la hawa, na hao ndio mnaambiwa watarki al-julusi ma wal-khusumat ma ashabu la hawa, ndio hawa sikaa pamoja. Mfano anazungumza vibaya Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Tena walipokorofi watu hawa mpaka wanachukua hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wanaipachika kwa Muhammad bin Abdul Wahhab, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akashamzungumza Muhammad bin Abdul Wahhab. Kosa gani alilofanya Muhammad bin Abdul Wahhab? Anakosa, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa amepanda katika mimbar na anaomba dua, masahaba akamwambia Rasulullah, wafia manina, omba dua Yemeni yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, Allahumma barik lana fi yamanina, ya Rabbi barik, tubarikie Yemeni yetu. Akasema, wafie Shamina, na Shamu yetu iombe dua. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaomba dua, Allahumma barik lana fi Shamina. Mmoja katika hao akasema, wa fi Najidina, na Najidi yetu iombe dua. Najidi, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuomba dua katika Najidi. Akasema, hunaka tatluu qarnu ash-shayatin au qarnu ash-shaytan, huko ndiko kuna kazalazi, huko kuna mitetemeko na mitikisuko mitikisiko mikubwa mikubwa, watatu no karnu shaitani, na ndiko kutako chomoza pembe ya shaitani au karna ya shaitani, pembe mbili na shaitani chomoza huko au karnu shaitani, pembe ya shaitani chomoza huko wapi naji wewe wakasema na naji di Muhammad bin Abdul Wahhab ndiko alikotoka kwa hivyo ndiye alitajwa na mtume. Kumbe siye kabisa. Anasema Ibn Hajar al-Asqalani katika Fathu al-Bari anasema Najd al-makan al-murtafi. Ni sehemu palponyanyuka juu. Najd maana yake ni sehemu ambapo pamenyanyuka juu. Na mtume aliposema hunaka ameashiria Iraki. Ni Iraki. Na Najd kuna hii ya Saudia na kuna Najd ya Iraki. Kwa hivyo aliposema fi Najd na kwamba tatulu karnu shaitani ni Najd Iraki, na dalili zote zinaonyesha kwamba fujo, korofi, zilzala, mitetemeko, misukosuko, fitna zote zimetoka Iraki, sio Najd ya Saudia, imetoka Iraki. Hivyo hadithi zimeenda sambamba na haya yamejibiwa na Fathul Bari Ibn Hajar al-Asqalani ambaye ni madhehebu ya Kishafi. Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi wanazungumza vibaya, kwa sababu yeye alipokwenda Saudia pale hali alikuta watu wanajaribu wanarejea tena katika kuabudu miti, kuabudu makaburi, kutukuza mawalii, kutukuza makaburi makongwe. Kwa hivyo yeye akayaondosha hayo. Kwa hivyo alkuburiyuna, wale wanaoabudu makaburi wakaona wameondoshewa jambo kubwa la ibada. Kwa hivyo ndio ukisikia mtu anazungumza Muhammad ibn Abdul Wahhab, manake ni hao ashabu la hawa. Kwa hivyo ndio alama yao. Wanjulusi, yani utarku aljulusi ma ashabi lahawa. Wakathiru minan nasi, na watu wengi. Wakathiru minan nasi, na watu wengi. Ya kutaruna, wanakuwa wanafurika bima indahu min maarifa, kwa maarifa walionayo. Na ilmu yangu bwana, kwani kuna ubaya gani kukaa nao? Ashabu lahawa, watu wa bid'a, kuna ubaya gani kukaa nao? Kwa hivyo wanafurika kwa ile ilmu walionayo. Bima indahu mina zakahi, kutukana zakaa walionayo. Wayukhalituna ahla albidai, na wanachanganyika na watu wa bidaa. Wayuashirunahum, na wanakaa pamoja. Wayukallibuhum, fayakiluhumullahu ila anfusihim, Allah anawaachia nafsi zao, anawaegemeza katika nafsi zao, anawaachia. Kwa hivyo tamahamaki wanapotea. Fayakauna fidhalali, wanakaa wanaingia katika upotevu. Nina maarifa yangu bwana. Kwa hivyo wacha nisikilize, kwani nikisikiliza kuna ubaya gani? Alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, tunakutolea haya. Ni wale ambao wanasikiliza maneno mbalimbali na kwenda kupata mazuri. Kwa hivyo wacha niwasikilize mimi. Matokeo yake anakuta kama shekhe atakavyosema. Akisikiliza nini natokea, ni kama shekhe anavyosema. Hadha shay'un malmusun, ni jambo ambalo linapatikana hilo, ni jambo ambalo linaweza kupatikana kwa watu, kwa sababu wanaoiona ni wasomi, wanakaa na watu hawa. Washara ila hadha al-Imam Ibn Battah, na Imam Ibn Battah rahmatullahi alayhi ameashiria hayo. Kana amesema arafna unasa, tumewajua sisi watu. Kanu ya subuna, walikuwa wanawatukana. Wayalanuna, na walikuwa wanawalani, wanasema vibaya sana ahla bidai, watu wa bida walikuwa wakiwatukana na kuwasema vibaya, kuwalani. Fajalasuhum, wakakaa pamoja. Waasharuhum, wakaishi pamoja. Faasbahu minhum, wakawa miongoni mwao. Kwanza walikuwa wanazungumza vibaya, wanawatukana, bida hawakorofi sana, lakini wakakaa nao pamoja. Matokeo yake wakawa nao ni ashabu bida, nao wakawa ni ashabu bida. Wa hadha malmusu fi kulli zamani wa makani, na jambo hili linapatikana, lenye kupatikana kila zama na kila pahala. Kila zama na kila pahala. Wakadetara baadhi nasi na wamegurika baadhi ya watu bianfusihim katika nafsi zao min kibari nasi wakubwa wakubwa katika watu elimu zao na maarifa yao wakao fi huwa tilbidai wakakaa katika shimo lenye kina kirefu cha bidaa. Yani wakaingia chini huko katika bidaa maandasa fishadidi pamoja na masikitiko makubwa. So anasema na maarifa yangu bwana mimi. Matukio yake kakaa na watu wa bidaa akaingia fi huwa tilbidai katika shimo lenye kina kirefu cha bidaa. Mala safi shadidi wala nuridu anusami wala hasi hakuna haja kuwataja kwa majina. Au walikuwa na maarifa yao tu wakakaa na watu wa bida, matukio yake nao wakawa katika shimo hilo hilo la bida. Hatuna haja kuwataja hum ma'rufuna inda tullab al-ilm. Sheikh Rabi fidahu Allahu ta'ala wa ra'ahu anasema ni wenye kujulikana ma'rufuna inda tullab al-ilm. Wanajulikana mbele ya tulabi la ilmi. Wanajulikana kwa fulani. Fulani amepotea kwa sababu chanzo chake alikuwa amekaa pamoja na watu wa bid'a. Fulani amepotea kwa sababu chanzo chake amekaa na watu wa bid'a na yakaingia katika bid'a fulani. Ameanza kukaa nao baadaye akawasifu. Kwanza kitukana kile baadaye kukaa nao kwa sababu labda pesa zimemvuta kule. Au kwa sababu ya hawaya nafsi yake tu, anahaja pesa. Pesa anaza kumtosha, lakini kenda huko na hafla akazama huko. Walijulusi maashabi ahwa na kukaa pamoja na watu wa hawa wanaopata matamanio ya nafsi. Ambao, wao, katika alama yao vile vile, ni kama Mtume صلى الله عليه وسلم anavyosema, yaktuluna ahla al-islam wa yadauna ahla al-awtan. Wanawatukana Waislamu yaktuluna ahla al-islam wa nawaua Waislamu wa yadauna ahla al-awtan, na wanawaacha wanaabudu mizimu, wanaabudu kinyume cha Allah, wanawaacha waue. Lakini Waislamu murtadu, hawa murtadu hakutaja na uwawa. Mtu ukiwa ni murtadu huwa anauawa katika hali hiyo. Kwa hivyo kwanza wanasema munafikun au munafikun, sasa munafiki anauawa. Kwanza wanasema ni munafikun, sasa munafikun huwa hukumu yake ni kuuawa. Mtume صلى الله عليه وسلم alipambia jahidi kufara wa munafikin, pigana pigana na makafiri na munafiki na wanafiki, pigana nao. Tafsiri zote haikuja munafiki kwamba anapigwa kwa panga alikufara yani misila bisayf, walmunafiqin bilhujja alwadhi, kwa hoja za wazi pigane nao, si kwa panga. Pigane nao kwa hoja za wazi, waghluz alaihim, na uwe mkali kwao. Kwa hivyo wanapigana kwa nini? Kwa hoja. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada kuambiwa na Umar, dahani ni adhrib unuq, niachie ya Rasulullah nikate shingo yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam maadallah ayakula an-nas inna Muhammadan yaqtulu ashaba, jikinga kwa Allah watu sije kasema Muhammad anaua masahaba wake. Sababu huyu anaonekana Muislamu nafiki, kile anaonekana Muislamu huko yuko na kule yuko, kile anaonekana Muislamu dhahiri yake. Sasa kija kiwawa bwana, watu watasemaje? Sasa bwana mtume lakini mbona anaua kazi kuua tu, kazi kuua tu. Kwa hivyo mnafiki hauawi, ya hukumu yake iko kwa Allah, lakini hauawi sababu ya mnafiki. Hauawi watu wanawaua Waislamu, wanasingizia kwamba wanafiki, nafiki. Mara moja katika msikiti mmoja Arusha, chawe kusema katika hotuba ya Ijumaa, Waislamu wako katika sala ima ya magharibi au ya isha, wako katika sala, wameingia vijana hao wenye jazba, kufika na panga zao wakawapiga watu wamo ndani ya sala. Waislamu wanapigwa nyinyi mnasali tu, wanawapiga eti Waislamu wanapigwa nyinyi mwasali. Sasa wafanye nini kama kwa sitali eh? Waislamu wanapigwa nyinyi kazenu kusali, sasa wafanye nini? Yaani Waislamu wanapigwa wapi? Wanapopigwa Waislamu, yaani wanataka watu waende Somalia. Kwa hivyo watu wasisali, waende Somalia, Waislamu wanapigwa. Hizi ni fikra ambazo walizo nazo. Kutuluna ahla al-Islam wa yadauna ahla al-Awthani. Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ni dalili yao Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao wameyasema. Kwamba wanawaua Waislamu na wanawaacha wale wanaoabudu mizimu na wanaoabudu kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, wanawaacha. Kwa hivyo hawa ni watu hawa, yani yataju ala dhalika, tulitolewa dalili juu ya hayo na Imamu Ahmad bin Hanbal amesema hayo kwa sababu ya dalili. Wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina, tukapoona wale ambao wamezama katika aya zetu kwa kuzizungumza vibaya, aya zetu wanazungumza vibaya, wamezama katika masala ya aya zetu, fa'arid anhum waquze hatta yakhudhu fi hadithin ghairi, mpaka wazame katika hadithi nyingine, katika mazungumzo mengine. Lakini madamu wanazungumza aya za Allah kwa vibaya kabisa, wanatoa tafsiri ambayo sio iliyokusudiwa, au wanadharau aya za Allah, fa'arid anhum waquze, usikae nao. Na katika aya nyingine, fala taqulu ma'ahum, usikae nao. Baada dhikra ma'al qawmi zalimina, baada ya kukumbushwa, wewe ulikuwa pengine huna habari, lakini ukikumbushwa tu bwana amezungumza aya vibaya, usikae nao. Na aya hii inasema fa'arid anhum hata yakhudhu fi hadithin ghairi, wapuuze mpaka walete mazungumzo mengine siokuwa yale kudharau haya. Kaa pale wamezungumza, bwana haiwezekani mwanamke arithi sawa sawa na mwanamme ampite katika mirathi mwanamke, haiwezekani jambo hili, jambo hili limepitwa na wakati, ondoka usikae. Hata yakhudhu fi hadithin ghairi, mpaka wazame kwa kulizungumza mazungumzo mengine sikuwa yale. Yaza kuzungumza jama uchumi wetu umeshuka, basi hapo utakaa. Uchumi wetu sasa hivi umeshuka na nini, tufanye nini, hapo utakaa. Lakini katika masala ya kuziponda aya za Allah, Allah ameamrisha kadha, yusikumullahu fi auladikum, Allah nakuhusieni, anakupeni wasia kuhusu watoto wenu, lizakari mithlu hadhi lulthayain, wanaume wana sehemu mbili kuliko wanawake katika masala ya mirathi. Sakatokea mtu akasema jambo la mirathi ni sawa sawa, wageiwe sawa sawa, sababu kuna usawa kila kitu, mwanamke na mwanamume sawa sawa, hapo ni kuiponda haya ya Allah kwa vitendo. Kwa hivyo wewe usikae, fala takuduma hapo, usikae pamoja nao, fa'arid anhum wapuze, hata yakhudhu fi hadithin ghairi, fala takuduma hapo, usikae nao. Lianna haulai, kwa sababu watu hawa yakhudhuna fi kitabillah, wamezama katika kitabu cha Allah kwa kuzungumza vibaya, wayakuluna ala Allahi bighairi ilmi, na wanasema dhidi ya Allah mambo ambayo hawana elimu nayo. Albidau, kwa hivyo bida kahimatun ala alkhawdi, imesimama juu ya kuzama, kuingia ndani kabisa katika fi dini llahi, katika dini ya Allah. Bida huwa imeingia ndani kabisa katika kuizungumza dini ya Allah, wala kauzi fi kitabillah, na kuzama katika kitabu cha Allah kinyume cha haki. Manake wanisbatu hadha albatili ila kitabillah, na ni kuinasibisha batili hii katika kitabu cha Allah. Kifanya bidaa ni kwamba bidaa yako hiyo ni inasibisha katika kitabu cha Allah, na iko mbali bidaa hiyo na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ila sunnati rasul, wa ila sunnati rasul, na unainasibisha katika sunna ya mtume, fayajibu mufaraqatuhum, kwa hivyo ni wajibu kutengana nao watu hao. Fayajibu mufaraqatuhum, ni wajibu kutengana nao, ukae mbali na wao. ashabu albida wa rasulu na mtume sallallahu alaihi wasallam, kama qara'na, kama tulivyosoma kwa nyuma, fa idha ra'aytu, mtakapoona, alladhina yattabi'una ma tashabaha, wale wanaofuata yale ambayo ni mutashabih. Idha ra'aytum alladhina yattabi'una ma tashabaha, mkiona wale ambao wanafuata zile ambao ni mutashabih katika aya, mutashabaha minhu, yale ambayo ni mutashabaha ilma katika Qur'an au katika hadithi, fa ulaika alladhina samma Allah, hawa ni wale ambao Allah kawataja, fahdharuhum tahdharina, siwafuate. Ukiona mtu aya ziko kabisa ambayo ni mutashabihat, ziko ambayo ni muhkamat, akaziacha muhkamat akaziendea mutashabihat, fahamu kwamba hawa ni wale ambao Allah kawataja, cha kutajieni. Kwa hivyo nyinyi tahdharina. Na kasema tena, yakunu unasun fi ummati, utakuwa na watu katika umati wangu, yakunu unasun fi ummati, utakuwa na watu katika umati wangu, yaatunakum, wanakujieni bima lam ta'lamu, wanakujieni na mambo ambayo hamyajui, antum wala abaukum, hamyajui nyinyi wala baba zenu, fa iyyakum wa iyyahum tahadharini nao, fa iyyakum wa iyyahum, nyinyi tahadharini na wao watahadhari juu yenu, yani fa iyyakum wa iyyahum, yani tahadharini sana na wao, fa iyyakum wa iyyahum, tahadharini sana nyinyi na wao. Hadha aidan, na ya hii hadithi hii, kuna baadhi ya watu wanafahamu vibaya. Mtu pengine ana bidaa yake ambayo anafanya, alafu akaitoleza shahadi ya hii, yakunu unaso min ummati, utakuwa kuna watu katika umati wangu, yatuna kumbimana mtahanamu, wanakujieni na mambo ambayo nyinyi hamyajui, hantu wala abao, hamyajui nyinyi wala baba zenu yani ile sunna akaifanya kwamba ni jambo la kujulikana, na ile bida akaifanya kwamba bida ndio jambo ambalo wamelizoea, kabadilisha maana. Kwa hivyo ahlul bida pengine akaisoma hadithi hii kwa maana kwamba yeye katika ile bida alionayo ndio yuko katika haki, ni mambo ambayo wameyazoea toka ya baba zao, na wao ndio waliozoea mambo yale. Lakini hadithi hii inafahamisha kwamba watu wako katika haki, watu wakaleta mambo ya uzushi. Kwa hivyo Mtume sala salam anasema tutahadhari nao. Hadha aidan min an-nususi al-muhadhira, hii vile vile ni katika nafsi, katika nafsi ambayo dalili ambazo zinatahadharisha, min mujalasati ahli al-bid'ah, na kukaa na watu wa bid'ah. Hizi ni katika dalili ambazo zinatahadharisha kukaa na watu wa bid'ah. Kunaka unasu, kuna watu ahli jahli, kuna watu ambao ni wajinga, ama hadduwaina wa makhduwaina, sio makhduwauna. Kwa hivyo rekebisha, kunaka ahlu jahli, kuna watu ambao ni watu wa jahl, wa makhduwaina, yani ahlu makhduwaina, mudhafu mudhafu ilaihi, hiyo ni mudhafu ilaihi, na mudhafu ndio hiyo ahli imeondoshwa. Kwa hivyo hayo zikiwa ifa makhduwauna, ni makhduwaina. Kunaka unasu ahlu jahalin wa makhdu'ina, so makhdu'un ni chafu bila shaka ni kusema. Wa anta indaka ilmun, kuna watu ambao walio hadaliwa, na wewe ikawa unayo ilmu, indaka hujjatun wa burhan, na ikawa unao hoja dalili, fad'uhum, so tad'uhum, fad'uhum, abarakibisha sawa, so tad'uhum, fad'uhum, fad'uhum filo amri, waite fad'uhum ila alhaqi, waite katika haki, watubayin lahum, na wabainishie au wabayin lahum, fad'uhum ila alhaqi watubayin lahum, waite katika haki na wabainishie haki. Watu wamehadaliwa, maskini, hawajui haki, wajinga, na wewe mwenyewe unayo hoja na dalili na nafahamu kitabu na sunna, basi waite bado wahukumu, waite ila na haki, waje katika haki. Bayin lahum wabainishie, fala ba'sa, basi ukifanya hivi hakuna shida yoyote, hakuna tatizo lolote. Ama kukaa nao pamoja ala sabili almukhadana, katika jambo la mukhadana, kwa kama kutiana mafuta katika mgongo wa chupa, anasema kutiana mafuta mgongo wa chupa, kwa maana mwandanganyana tu pale, maana tushirikiane huku na kawa nao pamoja kwa njia hiyo. Walmuswadaka, na kwamba mnakubaliana juu ya hayo ambayo wanayafanya. Walmahabba, na kwamba mnapendana. Wewe uko katika sunna, wewe uko katika bid'a, lakini mnakaa pamoja katika njia kama hiyo ya kudanganyana na njia ya kusadikiana kwa yale ambayo wanayafanya, kwamba mnakubaliana na mkuwapenda ishirati na kuishi nao kwa wema, kwa mashaka na dhalika na yaliyofanana na hayo. Fahadha khatwaun, hili ni jambo la kosa, la makosa kabisa. Yajuru ila dhalal, inamkokota mtu kuingia katika upotevu. Faa kabisa, kaa nao basi wabainishie kwamba hii ni bidaa, haifai kuishi na bidaa yenu hii, hili ni jambo, si jambo la sawa, kadha kadha, unabainisha hili ni kosa. Kukaa nao katika hali hiyo, yajuru ila dhalali, inamkokota mtu kumpeleka katika upotevu. Wajibu ala al-aqili yatajannabahu, na ni wajibu, inapaswa kwa mwenye akili kujiepusha nayo mambo hayo. Wakad hadhara min dhalika ba'dhu sahaba, na kwa hakika wametahadharisha baadhi ya masahaba, kama ibn Abbas radhiallahu anhu, wa ba'dhu a'immati tabiina, na baadhi ya viongozi, baadhi ya maimamu katika matabiina wametahadharisha kukaa na watu wa bid'a, kama Ayuba Saftiani ibn Sirin rahimahumullah, Allah warehemu, wote wamekataza kukaa na watu wa bid'a katika hali kama hiyo. Sio kwa ajili ya kuwabainishia, lakini nakaa nao kwa ajili ima kukubali juu ya hayo ambayo wanaendesha katika nini. Ahlul bid'a ndio sana wanakuwa, kwani sisi tunatetea kitu kimoja, umoja. Tunataka umoja. Umoja wa nini? Umoja. Umoja wa kitu gani? Sasa umoja, sasa huo umoja wa kitu gani? Sasa pengine watu wanaipinga hadithi ya Mtume SAW na kinyume na aya ya Qur'ani, lakini unasema umoja. Pengine watu wanatukana na masahaba wa Mtume SAW, lakini kwa sababu kuna jambo tunataka umoja. Umoja upi huo? Umoja unakuja katika dini, atasimu bihablillahi jamian wala tafarraqu, shikamaneni katika kamba ya Allah ambayo ni dini yake, wala msifarikiane. Sasa wewe unasema Muhammadur Rasulullah, Muhammad mjumbe wa Allah. Sawa, Muhammadur Rasulullah, Muhammad mjumbe wa Allah. Mwingine haamini hayo kwamba Muhammad mjumbe wa Allah, yeye pengine ana shahada nyingine. Wewe pengine una shahada mbili, yeye ana shahada tatu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yeye ana shahada ya tatu. Aliyu waliyullah, aliyu waliyullah ni shahada, imo katika shahada. Wewe unakubali kwamba khalifa wa kwanza ni Abu Bakar kwa mujibu wa hadithi, Umar wa pili, Uthmani wa tatu, Ali wa nne radhiallahu anhu. Je, haoni hivi? Kwanza ni Ali, wa kwanza ni Ali, wa pili ni Huseni mpaka mwisho. Umoja upi mnataka? Umoja upi mambo mnataka? Kwa hivyo katika hali kama hii watu watahadhari sana. Kad hadhara min dhalika ba'dhu sahaba Ibn Abbas wa ba'dhu a'immati tabiina ka Ayuba Saftiani wa Ibn Sirin rahimahullahi alayhim. rahimahumullah, kana alwahidu minhum, alikuwa mmoja wao, kana alwahidu minhum, alikuwa mmoja wao, la yastamiu ila sahibi bid'atin, hamsikilizi mtu wa bid'a. Mmoja wao katika hao tuliowataja alikuwa hamsikilizi mtu wa bid'a, hata walau arada alayhi ayaqra alayhi hadithan au aya, hata akitaka amsomee aya au hadithi, amsomee hadithi au aya. Mtu la bid'a limekuja, Ibn Abbas au Ibn Sirin au ewe Said ibn Musayyib, nataka nikusomee aya Qur'an, madamu ni sulabia au nataka nikusomee hadithi, akwambia la, huwa nakataa, hapana, silisomeni, si aya wala hadithi, si hadithi wala aya. Fayakulu, akimwambia kwamba nataka kumsomea aya au hadithi, fayakulu, husema la, hapana. Fayakulu lahu limadha, anamwambia kwa nini basi, au fakila lahu, karo wengine umekuja fakila lahu, eh, kala, huwa anasema inna kalbi laysa biyadi, moyo wangu hauko katika mkono wangu, inna kalbi laysa biyadi, moyo wangu hauko katika mkono wangu, sababu kitu ambacho kiko mkononi ni rahisi ukiacha. Sababu moyo wangu huu hauko katika mkono wangu, acha ni yatadhifa fi kalbi fitna, naogopa asije akaeka fitna, akatupa fitna katika moyo wangu, naogopa asije akaeka fitna katika moyo wangu, fala tasiu antadhiha, nikashindwa kuiondosha fitna ile. Naogopa asije akaeka fitna, nikashindwa kuiondosha fitna ile. Hivi ndivyo walivyokuwa watu wema. Angalia, ni wasomi hawa, kama Ibn Abbas, Ibn Sirin, ni wasomi wa kweli, lakini wanaogopa kumsikiliza mtu wa bidaa, ile bidaa yake ile huenda akajakaitia katika moyo wake ikashindwa kutoka, anaogopa hivyo. Sasa wewe unasema ah, hakuna tabu. Allah sio anasema alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, tumsikiliza eh, matokeo yake mtu anakuwa Shia mpevu kama yeye. Hakuna wallahi lazim nakuta wewe mbona nimekaa naye kidogo, matokeo yake yeye anakuwa eh, ana kama hivyo tulivyoona kwamba ana ah, bwana anatukana masahaba, bwana anatukana masahaba, bwana anawazungumza vibaya. Lakini matokeo yake alipokaa pamoja, yeye ndiye mtukanaji wa sahaba wote, walikuwa hawatukani vizuri kuliko anamtukana yeye. Na hii inakuwa ndio hatari, na hii ndio fitina inavyokuwa. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akatwambia kuhusu Masihu Dajjali, anasema atakayesikia kwamba Masihu Dajjali yuko pahala fulani, basi amkimbie, akimbie, asije akasema wacha mimi niende eh, nikamjadili. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hoja alizo nazo basi huenda akamwingiza katika upotevu. Kwa hivyo akisikia Masihu Dajjali yuko pahala fulani, akimbie, akae mbali naye. Haya, akae mbali naye. Sasa tunamaliza kipande hichi, fa salamatu, kwa hivyo salama, la yaadiluha shay, mtu kusalimisha moyo wake, mtu kuisalimisha nafsi yake, salama kwa kweli hailingani na jambo lolote. Fala yu'adhibanna al-insanu nafsa, mwanadamu asiipeleke nafsi yake ila alfitna, katika fitna, hasatan idha kana ya'lamu min nafsihi dha'fan, hata hasa akijua nafsi yake kuna udhaifu. Ah bwana, mimi naachie bwana, eh niachie mimi, ah na mimi nashinda kwa hoja. Matokeo yake anashindwa yeye, anaingia katika bidaa ambayo ndio katazo. Kwa hivyo watu watahadhari sana, adhani.